राहों में पड़े तेरे पैरों के निशान ने कहा, ने कहा तेरी सांसों से जुड़ी मेरी सांसों की वफा ने कहा, ने कहा गिरते न आंसुओं में कुछ तो तुझसा लगे है इन अश्कों में मैं न होता अगर तू होता तो न रोते जमी की तरह आँखों में क्यों हुए नमी की तरह दिल को तुम कहते थे खुदा का है घर छोड़ के क्यों गए अजनबी की तरह गिरते इन आंसुओं में कुछ तो तुझसा लगे जरा सा लगूं गम से ही आजकल भरा सा लगूं छोड़ दे साथ ना जिंदगी मेरी सोच के बात ये डरा सा लगूं गिरते इन आंसुओं में कुछ तो तुझसा लगे अश्कों में मेरा होता अगर तू होता तो न रोते हूँ अगर